चलिए रुकू के मेन पॉइंट्स लिखते हैं. रुकू नंबर 16, एक ही मेन पॉइंट है रुकू का. अंबिया कराम, नौ बातें हैं इसमें. अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी खिदमत के लिए चुन लिया, सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई की. हर एक को तमाम दुनिया वालों पर फजीलत अता की. अल्लाह ताला हिदायत की तरफ अपने बंदों में से जिसकी चाहता है रहनुमाई करता है. शिर्क करके सब किया कराया गारित हो जाता है. इनको अल्लाह ताला ने किताब, हिकमत और नबूवत दी. अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत याफ्ता थे. इनके रास्ते पर इंसान चलें. इब्राहीम, इसहाक, याकूब, दाऊद, सुलेमान, यूसुफ, मूसा और हारून अलैहिमुस्सलाम अल्लाह ताला के नबियों में से थे. पसंदीदा रवैये इस रुकू में जो हमने देखे, दलील के साथ बात करना, हिदायत हासिल करना, मोहसिन बनना, सालेहीन में से होना, अल्लाह की हिदायत से फ़ायदा उठाना, तवक्कुल करना, अल्लाह के काम पर अजर ना मांगना और नसीहत हासिल करना. नापसंदीदा रवैये शिर्क करना, कुफर करना. बस जी यही दो रवैये हैं और यही अमल की बात है कि अच्छे रवैयों को अपनाना है, बुरों को छोड़ना है. अल्लाह ताला से मुस्तकिल दुआएं करनी है कि अल्लाह हमें अपनी खिदमत के लिए चुन ले, सीधे रास्ते की तरफ हमारी रहनुमाई फरमा. अंबिया कराम के तस्करे के बाद ज़रूर अपने लिए कुछ नियत कीजिए, कोई काम, कोई गोल, कोई टारगेट मुकर्रर कीजिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियां जिस मिशन के तहत गुजारी, हमें भी उसी मिशन का हिस्सा बनना है और वो अहद जो उन्होंने किए हमने भी अपने साथ करने हैं, ताकि हम उसी जन्नत में जा सकें जिसमें अंबिया कराम होंगे. अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हम सबको कही हुई बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए. सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.